इसलिए अपने घर को ना तोड़िए, अल्लाह के रसूल के फरमान को समझिए, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरु लि अहली, लोगों तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के मामले में बेहतरीन है। मैं अपनी बीवी के मामले में बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेहतर थे? आज इत्तेफाक से जॉइंट फैमिली हो, हालात भी कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, अल्लाह उनको वसूत से नवाज दे। अगर बीवी आवाज दे दे कि अच्छा ये चीज मुझे पकड़ा दो, तो उस बेचारे को दाएं-बाएं देखना पड़ता है कि माँ तो नहीं देख रही और बहन भाई तो नहीं देख रहे, वगैरह। अगर मैंने इसकी बात को फॉलो कर लिया तो लोग कहेंगे, सबसे पहले घर से आवाज उठेगी, हमें पहले ही पता था कि इसने शादी के बाद रणमुरीदी बनना है। अल्लाह के रसूल की ज़ौजा मुतहरा सईदा आयशा से पूछ रहे हैं अस्वद रजी अल्लाह तआला ने, अच्छा ये बताइए अल्लाह के रसूल घर में काम क्या करते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा फरमाती हैं, कान फी महनति अहली ऐ फी खिदमति अहली, सही बुखारी की रिवायत है। हम नौ बीवियां खिदमत तो करती थी, लेकिन महसूस यूं होता था कि अल्लाह के रसूल हमारी खिदमत कर रहे हैं। इसलिए हुस्ने मुआशरत करना यही एक कामयाबी है। लोगों की आंखों का तारा बनना तो हर कोई बन सकता है, असल तारा वो ही होता है जो अपनी बीवी की आंखों का तारा होता है। उसकी बीवी समझती है ये मेरे लिए नेमत है, ये वाकई बेमिसाल इंसान है। अल्लाह जल्लाल तौफीक नसीब फरमाए।